فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله وعنو ونكسن جيستيال كسو دوادا برنامجك روحا ورئيسي دي عدى الفرقان او حلي دانو كلا عدى جيستان مارك لغي مادو هبيني مدى سبتي دا ايسو غليسو عاو قد بداعاتكم اغليسان وحاكم دا سركال كترسان دول دفترال كاي الالا دي ساو صحون او قد او عمي شلك دا عيقو بالكهيران باشا قال جعل او صوبان لكتاي عيدا ما آد اوه بايسان أسكر كترسان جبلان أو لمشو يدعوع ويرر كدعي دولات كمغالة كسمايو قرح كدعي دولات كمقدشو أو يكون دعوع مين إذا ما كترسان دولات فدرالك عذور كإبولا أو كفافة يدلكاسي سونقاري عاصمة دلك يوغاندا ومركله يروح وريسيدا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو أربعة كسو دوادة برنامج كأوفا فاحسن hawlgallo ka dhanaaha ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Jubaland ayaa maanta ka dhacay dowladyada Kismaayo iyo Muqdisho. Qarax ka dhacay siinka dheer ee dowladka Muqdisho ayaa lala eegtay ciidamada ka tirsan dawladda, waxaana halkaas ku dhaawacmay saddex askari. Dhinaca kale, ciidamada mujaahidiinta waxay maanta agagaarka deegaanka si galeer ee dowladka Kismaayo ku weerareen ciidamada ka tirsan Jubaland oo halkaas fariisin ku lahaa. Inta la xaqiijiyay dhimashadu waa hal askari, mid kalena waa uu dhaawacmay. Hal gaari oo cagaf cagaf ahaa oo waddada ay ku falanayeen ama ku geed qaadanayeen ayaa goobta ku basbeeshay. Hiiraan haddaan eegno, sarkaal ka tirsan dowladda ayaa ku dhaawacmay shil ka dhacay Hiiraan, taliyaha guutada 15-aad ee qaybta 1-20-aad. Gaashaanle Cabdifataax Ruuse iyo 5 ka mid a ilaaladiisa ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo culus kadib gaari ay la socdeen uu kula rogmaday deegaanka Teedan. Shilalka gawaarida ayaa ku soo badanaya gobolka Hiiraan maadaama saraakiisha ciidamada dowladda federaalka aad kaga baqayaan qaraxyada, taasna ay keenayso in darawaladooda ay aad u kaxeeyaan gawaarida. markan kusoo dhawaada xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan allah uu naxariiste, waxaa noo soo jeedinaya sheekh Nuur Macalla Abdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله عور سبحانه وتعالى سوى نبي موسى عليه السلام وحور كسو تبيني وحور النبي الله موسى ربي قيو إني لما أنزلت إليه وحد يسوى دديسو من خير وخيره خير مدو بحرانا. آدم عكوزرتا سورة القصص وانه عياد درسي انا احمانتا وان رمنا انا نروحنا نقول لغنا درسي سوى كم دروستين اتحانا عيد اقرى القرات كذا وحي روح قرآن كي يقول لغن سنظر كما هرتو اذا نروح يسوى يقول لغميسا وانا الله بوا ضوء ادوان كبحضا هديناه النجدين لا يحل الإنسان كوحنا وعدنا لبذي ودوه وين نجد الهدى ينجد الضلال وودو جهنم آد إيا مد جنة آد نجد الهدى ومد جنة آد وعي نجد الضلال ومد جهنم آد لبذي سوداء الدون كألا وحل يا وان إنسان كوعديني عد كمسار لبذي ودمرك يا أويره مدو البوح إلى ذا داعي الله سبحانه وتعالى وحوره labadaas waddo dadka qaaday waddada hanuunkani jannada ayay kula dhamaysaa, wuxuu qaaday waddada baadinimadana jahannamo. Fariiqun fi ljanna fariiqun fi sacir. Waxaa kaloo yiri dadka hogaamiya oo dadka iyo qur-aanka dhuuxa ku dhaqma, oo macnaha waxyu raxmaan iyo dhuuxa ku dhaqma, waxaa hogaan u ah dadka nabiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta. Waan alla ka baryayno in alla jidkooda nagu duwo markaan dukanino farad anba sunno. Ihdina siraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim. Dadkaasaa hogaamiya. Wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu wakaanuu biaayaatina yuuqinuun. Waa siyaasatu lambiyaai wasaalixiin. Dowlimadaas halkaasay martaa jannay dadka geysa. Waxaana dadkaas wanaagsan la jirkooda lagu noqon karaa in qur-aanka iyo la dhuuxo lagu dhaqmo, oo qofka uu noqdo marka ururkii alle xubin ka mid noqdo. Waman yutic illaaha warasuula, ilaahay rasuulka qofka alle iyo rasuul qofkii adeeca. Fa ulaa'ika maca alladiina kuwii la jirkooday ahaadeen ancama allaahu calayhim korkooda uu nicmeeyo, min annabiyiina nabiyadii, wasidiiqiina, washuhadaa'i, wasaalixiina, waxasuna ulaa'ika rafiiqa. Dalika alfadlu min allah. Markaa dadkaas waxay gelayaan jannay gelayaan ila najdu lhuda ay raaceen. Waa waxa hadaba la rabo dadka muslimka inay aada u dhuuxaan, ilaan dadan isku wada ahayna in hadaba aad uun iska daba nashlayso waa doqonnimo. Doqonnimo waay raganimadaada rag looma dhiibto. Yidhahaane diintaada adigu waxaa la rabaa waxaad jannada ku galeedna ruuga badbaadi lahayd waaye cidna ha u dhiibanin. Ruuxi marka qur-aanka iyo sunnada iyo dhuuxa ku dhaqmi waaya xagga u jira. Dhanka kale u jira najdu dalaal dadkii ku socday ayaa u gela. Halkaasoo marka wuxuu dhuuxaya wasaawasa shaydaan dasaatiirta iyo xeerarka adduunka caalamiga qawaaniinta caalamiga u codka leh asoo caasha weynayha. Halkaasoo marka wuxuu gelayaa dadkii najdu addalaal galahaa baadinimadii jidkeedii hogaanyaa u ah kuwaas alle subxaanahu watacaala aan lena ilaa jidkooda hanamari markaan farad dukan ama suna dukan gayri lmaqduubi calayhim waladaliin. Wayahuud iyo nasaaro beesha caalamka wax maanta la ilaa waaya dad badanaa haddee sacabka u tumaaya waxba haaya ayagaasa beri calaa cali doona. Waana kuwa dowladaha lagu sheegayo adduunka ka jira laga soo bilaabo nabi nuux calayhi salaam, qoladii diido mukadibiinta ahayd ilaa waqtiga hadda la joogo, kuwa baasha caalamka le ilaa adduunya ka dhammaato. Alla wuxuu leeya wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila naari, waxaan ka dhignaa hogaamiyeyaal naar ugu baaqaya dadka. Wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila naari wayowma alqiyaamati laa yunsaruun, maalinta qiyaamahani ma heli maayan heelimaad alla ka heli maaya. Magarat haygu buuqina u alla leeyahay heelimaysiin maaratay gargaar. La taj'aru alyawma innakum minna la tunsaruun, qad kanat aayatii tutlaa calaykum fakuntum calaa acqaabikum tankisuun. Markaasuu alla wuxuu leeyahay waatbacnaahum fii haadihi dunyaa lacnatan wayowma alqiyaamati hum min almaqbuuxuuna. Maxaal ibliisoo nacalla ku yaalo naxariis ilaahay mar hore ka durjiyey ayay hadaba ku daba fayleen. Marka nabi muuse calayhi salaam wuxuu ka mid yahay nabiyadaas jidka alle ku hanuunaya najdu lhuda, dadka ku hogaamiyaha wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna ayuu ka mid yahay. Wuxuu alla ka waramaa marka murug markuu dacwada islaamka dadka markuu alle ku xoraay ee dadka alle uu baraay ee ibliis ka reebaay dhib ku yimid, asoo marka murugaysan ayuu soo baxay. Nina u yimidayo wuxuu ku yidhi waxaa qoladu waa kuu tashadeen fircoon iyo qoomkiisa inay ku dilaan bax waa kuu khayr miiraah. Waa soo baxay nabi muuse isagoo baqaaya oo haddaba xaggay xagga eegaaya ilaahay uu baryo rabbi najii min alqowmi aalimiin. Markuu xagga madyan u jeestay haddana allu baryo wuxuu rabbigay wuxuu mudan yahay jidka inuu tooskiisa iyo bartamihiisa igu duwo. Markuu madyan haddana tegay wuxuu helo dadkii xoolaha shubanayay ayagu xoolihii shubabaya laba haweenna xoolahoodii aysan cudbiya siisahaysani ay celcelihayaan. Maxaa idinku dhaca ori maxaa xaalkiina waa maxay? Markaasay wuxuu yihi xaalkeena waxa waaye dadkan xoogga leh ilaa ay xoolahooda ka shubtaan in anagu waxba shubanaynin. aabbahayna wuxuu yidhi mid cuti shuho aan waxba qaba karin waayo, igarna lama hayo, annagaa xoogna la biday. markaasuu u waraabiyey fasaqaa lahuma uma tawallaa ilaa dhilli, waa haraaday daalka qoraxna waa jeesay ka muuqata harow hergalay. soo marka murugaysan ayuu wuxuu haystay allaahu rabbulcaalamiin ayuu haddaba baryey oo wuxuu yidhi rabbi, rabbiga yow ana dhihi maa fiira rabbi, rabbiga wasru dhigay innii ayuu ri iyaadi waa jaray, macnaha rabbii ma dhihin, rabbi innii ana ma dhihin, innii ayuu ri lima anzalta ilaya waxaad ii soo dejisoo min khayrin khayra, haddaba khayran kaafilaah, faqiirun waa u baahanah, waa u baahanah. qofka marka haddii alla subxaanahu watacaala unya garto aqoontii dhabta ahayd ee alla kaliya in uu mudan yahay in addoon loo noqday asiga la baryo, ruuxu arrintaas alla ku aadiyo dhib kastoo yimaada wuxuu la aadaa xagga alle subxaanahu watacaala. allana wuxuu leeyahay aniga ayaa arrintaas u diyaara, wax walba ood weydiisatiin anigaa wax ka qabanaya, udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliina, kuwa inay addoomar ii noqdaan ee marka aniga kaliga barya kaliga ay addoomar ii noqdaan diiday jahannamay geli doonaan. marka waxaa la yidhaah laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan, in aadamba xaajaha weydiinaya dan, wasal iladii abwaabuhu laa tuxjab, allaha albaabadiisa aan la xirin wax weydiiso. allaahu yaqdabu in taragta su'aalah, alla haddaad wax weydiiso diiddo ayuu xanaaqahu caroha, waa haddaba u fiirso. wabunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu, in aadam markaa wax weydiiso laakiin tuugsayba waa balaa qabahan weligiis uu isii yidhaah halkaasuu joogaa. marka allaahu rabbulcaalamiin ruuxa alle wax walba waa helay, man wajada allaaha wajada kula shay, ruuxa allah alle wax walba waa helay, waman faqad allaha ruuxa alla waayna faqada kula shay, shay kasta waa waayey. waxay ka mid tahay aqwaashii raggii horo maaragtay sida ibnu kathiir raxmatullahi caleyh uu ku qoraayo suuratu daariyaad aakhirkeeda, taas ineedan fila alla marka sidaasuu uga hadlay. marka qur ruuxa murugtu hayso xagow la aadaa allaahu rabbulcaalamiin, ya ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid, ilbiriqsi amak alla kama marmo ruuxa, ruuxa wax garto alla yaqaana wuxuu og yahay inuu mar walba alluu baahan yahay. ya xayu ya qayuum biraxmatika astakiid aslix lii shani kullah walaa takilna ilaa nafsii darfata cayn, allayu xaalkaygo dhan hagaaji, ha igu halayn nafteyda il intay walac ka tidhaahdo, waa nafsuka alatii bayna caynayk ayaad waxaad allah ha igu halayn. kuwa kalena waa kan beesha caalamka iyo waa haddaba maaragta hay-adaha kuwa maxalliga kuwa localka iyo kuwa caalamiga waxaa nagna ka yeeraa meel cad ayay haddaba laf caday tooban ku hayaan. markaas waxaa leeyahay beesha caalamku inay dadka caawiso waa ka daashay, dadku beera tacab ha u jeestaanu wax soo saarka ha aadaan, waa daday mar hore curiyaan ka dhigaano yidhaahan inta fadhiisa annaga wax walba kuu keenay haddaan leeyihin beera tacab ha la aado, beera tacab waa curiyaan ayba noqdeen hay koogihiin. wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو وهجاك باش قال جعل ايام مانتو وحا اي صوبا لكتا عيدا ما اد اوهو بيسان كل ما اي باش ويالتا ايا كدعي ولايات كي اسلامي قا اه اي هيران اي شبه الله نحي وقاسك باشا اي او ديال كاله اي اللي اركي اي يغو خريع ولسكوهو بيسان وقوان خار كميده نبضونا دي او دياش باشا قال جعل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد إليننا مهد أن لسوكو بكري نماد بالله صونا أن لهين الله صونا سوكير سيي حل أن كتشنين شريعة إسلام كسيدان كوهير قللهن aydubuga hororka ana aan ku difaaci lahayn allihii na soo geersiyey ayaa mahad iska leh ikhwaanii fillaah. waxaan leenahay dadkan halkan joogo maanta waa beesha gaaljacal, waxay hubkeeda u sidataa ilaahay idinkiis in cadowga allaah ay kula dagaalamaan. waxaan horyeel u nahay hadduu ilaahay yidhaahdo qabaa'ilada soomaaliyeed oo muslimiinta ah. waxaan leenahay nabda'u bismillaah, allahu akbar. macrikada waa ay bilaabatay. murtadiinta waxaan leenahay oo xasan garguurta hagaaminayo sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna adubur. cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kiisa cad ee kan madowa uu jabayaa dadka muslimiinta ah ee kow ay ka yihiin beesha gaaljecel. waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa ha loo halgamo. qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi muuminiin. reer gaaljecelow, anigoo ku hadlaya maanta afkiinna gaalada, waxaan u sheegayaa kuwa murtadiinta ah iyo kuwa kaafiriinta asliga ah iyo kuwa munaafiqiinta ah, xarakatu shabaab almujaahidiin hadday keligood jihaadayeen, gaalada albaab cusub baa ku furmay. qabaa'ilada soomaaliyeed ayaa albaab ku furay. dagaalka waa kow bilow weeye insha allahu tacaala. ilaahay idinkii wadna jabi doontaan, waxaadna ku dekeyn doonin oo aadan ku nasan doonin. dhul weynaha reer gaaljecel ay degan yihiin kuma nasan doontaan, askarni kama heli doontaan. ilaahayna wuu idinku hoojinayaa biidni illaahi albaari. ballan allah, waxaan ku galnay nin alla oo beesha ka dhashay oo cadowga gaaleed laga soo reebay, kurkan ku dhufan doonaa ilaahay idinkii. allahu akbar. intaas ayaan ku soo gaabanaya wabillahi towfiiqullah subxaana wa tacaala. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ilaa cala alzaalimiin wassalaatu wasalaam calaa ashrafi alanbiyaai walmursaliin. abshirta allah na waafajiya. waxaa halkaan iskugu yimid waa beesha gaaljecel, ma roob doonayso. waxaan iskugu nimid gaalada maaragtay xarkaha soo goosatay iyo murtadiinta inaan maaragtay la dagaalanno oon kutaabka alle maaragtay aan ku dagaalanno oo maaragtay aan gaalo meel iska saarno ayaa naga wallaahi oo naga billaahi wax. allaahu akbar, allaahu akbar. beebeena naga ma ahin gaalada waxay nuu gelaysaa oo ay maaragtay leedahay war beelaha islaamka qaas ahaan beesha gaaljecel maxaad u goosaaranaysiin, maxaad xoolo u leedihiin, maxaad maaragtay magaalowdiino, gabdhaha maaragtay garbasaar ma qaataano, dugsida ma iska dhaaftiino, waxaas ay leeyihiin maxaad sardanadaan u joogtiino, wanaaggan iyo geelaan iyo xoolahaan aad u joogtiin, diinta ma ka baxdiino. annagaan ilaahaan kamaga galnay, diintaan haysanaa, kutaabka inaan haysanaa, waa ku dhimanaynaa. sida haddaba hore loo sheegay odayaasha beesha gaaljecel oo gobolka hiiraan, anaa ugu da'weyn, anagana qorigaydu waa kaas. inaan liiga harin aan rabaa sii baxe gaalada aada adii malihi inaa adii horkaca. war meela socotiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaanu mahad celinaynaa naga dhigay muslimiin, na garasiiyey kitaabkeena in difaacanno. allahaas ayaan mahad dhammaadii bilaaw lahayn aan u celinaynaa. marka ugu horreysa annaga maxaan nahay? waxaan nahay ummad muslimiin ah, kasoo koob ummad la yidhaahda reer gaaljecel. reer gaaljecel maxay yihiin? taariikhdooduna maxay tahay? waxaan nahay ummad bayca la gashay ilaahay kitaabkiisa, ummaddii waday xarakatu shabaab mujaahidiin 10 sano ka hor. baycadii ayaan ku taagan nahay. waxaan baraaca ka qaadannay gaalada mushrikiinta ah, murtadiinta, macaawisleyda, munaafiqiinta, dhammaan waxaan ka qaadannay baraaca. dadka macaawisleyda la baxayn waxaan ugu baaqaynaa war hasiima hadday kow idiin tahay, burburkiiyaad faraha geliseen, maanta ayay tala idil siman tahay. ka jooga walaalyaalow, dalka iyo deegaanka iyo dadka naga dhexeeya ma idin anfacaa inay ka joogo. macaawisleyn hal fariinaan u fari lahaa. macaawisleeyey, macaawis way dhammaataa, dharka la qaata waxa uu cumri gaaban waaye. magaciina haddii uu macaawis ou yahay sidii macaawistii aad u cumri gaabanaysaan, annagana magacayna waa muslim. allah noo bixiyey huwa samaakum lmuslimiina min qablu. allah na yidhi magacaynu waa muslim. ilaahay kitaabkiis ciddii la dagaalanta cirifta ay leedahay waa arki doontiin, waa sheekaysan doonnaa, waana ogaan doonnaa cirifta dabcidda leh. waa sugaynaa nala sugo. annagan intaan nool nahay ilaahay kitaabkiis ayaan difaacaynaa, sunnada nabigaan difaacaynaa, gabdhaha xijaabanaan difaacaynaa, madaaristaan difaacaynaa, gaala annagaa hortooda ku dhiminayna, magaalooyinka in lasoo weerari mahayo. ballan aan qaadni waaye. war sidaa ballan ma noo tahay reer gaaljecelow? إلهي دين تيسمو دفاعينا إلهي ومرقاتي كنو واد ديني دين تيسلام قوعين واد ديني وانانفع وايسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبالله توفيق. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ما بعد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبدوك نودنا انت سقبا انقمنا ورته لمركو انا كن وا كخيغه دد كخيغه كمده وحان ربا قال جال هردا او جليس قنه حبا ودنكن انهن قال اذا ككعس لوقته وكعس هاتين مركه كعس صدح مركي صدحاده هردا ككعاده لبراروغ مركي لبراروغ ما حسو بخد ان لسك انكر او دمن كر او حبا دي لو دفتي دمنايه بابور كود هندي لقرحي أسبر برها نصوب بعض مع البابور كود يتاقى إيه وثاني البربور كرن أنت وهرت وصوب بعضي والله ترشت تلاذنا لباتن قابض وقابتن قلواتن توس قال جعل دقيها عم صمرني مالك السنة أنت أنا كلا صوب عيسي واحد وجدنا ودي جدنا وقاس كي دت كوان يجري ودقال كجوجي لباتن هلو جوجي حبضها أمام كفر وريح حشاي ليجري إن سمعت الله يصوت بكاء وعند قال أس الله مصغر عيسي بقيس وتولو جدي مالك سنة تما كان أهد نك قلوك عيقي نبضانك قال جعل هيران نك وويناي واورتا مالك سنة سومين يسانك تقرقية سووتي واحا عجر تمرك مال ولوق بادا ماله حبضاهن كوي هادا ريدين وقلوه خواسا لو ريدين موغي كوي هادا ريدين وخواسلو لك بسا يدمي ونمك لو أدي بسا يدمي انت بسوا أنه ما قانا تيم مسوبحيس الله أكبر وحاربنا مال لو عبصد مجرت عبص مجرت نولو جعلو نولو لووي وحان أركي أن أقنا هادين دقالنا horti hadii la dagaalamay nin kastii islimana oo ogeh maxaad ku dhimin leedahay baahan ma ku dhigalay oo maad ku dhicin lahayd dagaal sheeqabeel maad ku dhimin lahayd haddaas waxa intaad ku dhimin lahayd in jihad ku dhimato oo dagaalama gaalada lagama aad dhimata saasa ajir ee janna lagu helo inta muslimnahan waa walaalkay intii kuu nala dhashay nagu aftirsanayo rido noqdeen bari aan kanahay waxa markii aan ku soo gabagabeynaa inaan gaalada iska celinna رجع الدمر وبالله توفيق هذا الكيد مركز تاسوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا مهدي ذلك الدسكله وادمنينا قف قصة موت بكو حكمية إن شاء الله تعالى وحن كل منينا أن نقول عسي شرف له وحن دفاعنا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسه وديار منها إن شاء الله تعالى وحيس الصوبيستي وحيس كوية ربروندي Uganda, Ethiopia, Kenya, wax kasto iga sheeg maartay afrikaana way soo baysteen anagaana bi idnillaahi alkariim waxa miin allah tabaaraka wa taala ayigana sheydaan ayaa mucooda binaan cilay inuu taga loobana baxay waa bangaraafa ii baruudi waxa loobana baxay baad loo xawa laga dhiga bashiir nabi muhammad wa ayo بلي ادويا نفتاي بادي اسابا جدن ما قال له بالو خوب غارتو قال جعل برك اسلام ما هسدي باتي الا نبلن بين ان اسكولو غلن كاغ بخما يا جماعه بوقاي او تال امس بلد امين بدر اي تبوغا كجير برينك سومالي جهاد كين او باهنن هدا سو بنا بحي بادري بادري وين باج قوي سي قبدهن بريمد اتيس قال خبان شالن علمد انتي نغو برته ان اسبروبينا باي اي بكول اي تي بولا حواد بارير دين سر انتن بهش اوغو غيسا بوردو اي بور هكبا باي دبا باش اوغو سارتا بركدا كسمايو انتي برنددي ليغا سومالي بوب اي دعابو غلو سارتي دلكيني برواغد اهاي برودي يا جوغ برودي غو حالوغو بدل عيدا مدا برتين برعاد كان بداها لغا دادايا بين هواس وا خيرات كي انالا لبحا بلان تقالا دا اه badda waxa ku jira goor haray balal qaysteen buuraha wixii noogu heri kala baxo qaata anaga balaayada dhigni booba wiligiin ee booyaas ku laga dhigto baad la cunu gaalo oo dalkeeni barwaaqada ahay buruudiyada keenay oo badda ii bariga naga gato beesa nagu qaatay afka beesha gaal jacal anoo beytan ku hadlaya anaga biryaan ka nahay buush iyo waxa soo baaleya gaal jacalow bahii boqor adoo baraka ii diin la beecadeen shabaab kulu ballan baajiyo malahin bahar wiilaha ka dhasho soo baxaalahay libintaas banaanka aan ku leeyahay gabeenteynin geelada boodaanka ii baarqab yahay badan leh oo buru ii kalaay bidax laho baarda badan way laho barbax yar gaal baydona buru ka laga maalo bay ii soogtan ii buur wada la wado bay lahay la waa buush ii balayrnimo wataa biil ka dhigan doono loodaada beer yahay dhasho buufiyo maar laho barqadheerta wada baratiyo soo barodeysos burcadkeeda biibaha ku jiru baylaha ila waa buush iyo balleernimo wataa biilka dhigan doono arigeenna biixiga ahoo intii baaribacda ee jooga boqor kale dushana baraxyo kula baaca reerreer laho baraakiibta lagu dheefinaa baylaha ila waa beerta iyo biyaha ceelka waa lagama baaqdaan barbaarta iyo bilcaantii ilmaha beelnimada dhowra gaal jacaylow ba'da bee ku mari maa bashiir nabi maxamed waaye loo bannaan baxaaya waa bangaraafa iyo baruundi wax loo bannaan baxaayo بسم الله يا بادكو لغا بالله بعد يد وحيد برتيو بركة الدين لبرها بلشد الله دقا إني كبارتانو أنا إن بدنا بنانا حتى وان كبي بياني إن بدنا بأي وودهون بوكو كلا باري إن بدنا أفغان باسك ريفي سبن يا بابا إبريغانا هدي بورين تاي بروك إيبون كبيل وين تقال جعل أنا كلا بقيلي إني بوكي قوا إن انفرون أدو كلا بارو قال جعل ما يسوق دقو قي برواقي سن بادان أذا قيل كحري أبراد يو باهنا أذا باع عجرة بان نيقى ماهن وعطاه قبيل باح دوين أو باهي بقر لبرها داد سلو جاسة دين سو باغ دو بل دوغ لبوش كمرستان قال حمو بذوة بل دوغ لبوش كمرستان قال حمو بذوة أنا غيران برواقة دحتال أم برو بينين قال جعل أذا أوقو بذن باب كستوي نقطو وما بهن قال يا وحيد ما بيقلينا يو أنا بريان كنا هاي بوشي يو وحو بالي ساكي بونك إيب الهانك إن قال بري نوايا ساكي بونك إيب الهانك ساكي بونك إيب الهانك ساكي بونك إيب الهانك ساكي بونك إيب الهانك لو بنا بحوايا بري نوانا بلد وينا بري نو بنا بحوايا بعد وايا قران كباشر ونبي وايا قال ذا بحي واي سو بري كينا لكينا كوبي اي سدل كينا برو داف لغا واي بالإستير سمكينا نرحقا بيسي كو قاتي أساقو أبراري قال لكي أبساسنا بربرا ودن بايا بري او والقيامنا كوبيت بادي مهايا إلهي بلانتي سنة باقن ميسا والله بعد بين كو مري ما بشير نبي محمد وايا بري غو بونك وا برناكا بري نو نو بلد وينا وا بري وا نو بلد وينا باردو خاص باك غو اه بري وا نو بلد وينا بري وا نو بلد وينا بري وا نو بلد وينا بري وا نو بلد وينا كنت غوبلدا وحان غني كو سو قاتاي غالدا غوري هو غورو غانتا هورسدا غوندي غو غوميسغا غفي غودبتا نو غيستاي غر ودينكا غالدا هو غوس ما دافسداي gacal ma yihiin waa kala goonoon geedii kala buuxnay goortii gabaad laga helo gacantooda areyno gowrac waa gorgoro mala garkiyo madaxa waa goysma wixii geysi waa laga gudaa goor aan dheereen gablaha u yaal gaalni wada gowracaa sugi ee siyaasigan u go'ay gaaladoon garan inta wixiidka lagu soo gabanayo kufriga gacanta noo geli haddaan gowrac lagu taagino ay gacan rageed gaarin goodinta ayda waa beengayigan geesi kuma noola geedintayda waa beengayiga geesi kuma noola waxaan gaar isleenahay xaq aan lagu gambiiciyo ummadan la gaasirahay hoosgaalka kala geeyay gobol gobolna loo kala jaro ciidda kala go'astay gurmadii waxay naga sugaan inaad gargaarta ahree gaadiidka raran geedi waa ii garqaba owrka goobta aan degaynay halka uu daaqi heli geela allah garan insha allah waqtiga goor dhow baan sugi laagoor afartaas ninkay garab martoon garan u jeedkay aan gaarsiiya goor kala murtiya gabayo taariikh leh wax ii gubayo godob raagtiyo liiga galay waa ciil igu gaboobiya caraagibilka saameysay gocoshada xanuun kale gafka uu gaalka noo geystay annagoon gudsanayno aan kufriga gacantoogaale idin yurub iyo galbeed gooshinoon diinta gaarsiinin qudus gaala laga saarinoon guul ku laafiyo ahin gamimeyna goor iyo habeen geediga raran gamimeyna goor iyo habeen geediga raran gabaygaas ninkaan garanin iyo gorof ma loo haayo gooni iyo wuxuu gaar u yahay geesi ciishoodii gumaysiga la dariiriyey ninkii guul lahay aasi gaalada gumaado ku guba goobka soo joogtaa gumaado mudan inaan gabayga gaarsiiya u gargaar allahay oo raggaas goobay joogaana gobonnimana gaarsii gobonnimana gaarsii iyo guulan soo daahin gaal jecelow gaalka gaad ee u garguura geela dhowrta waa go'aanka gaalka gaad ee u garguura geela dhowrta waa go'aanka gaalka gaad ee munaasabadda ciidanka lagu soo bandhigaya waxaa ka hadlay ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska guud ee beesha galjacal bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi wanabiyihi maxamed ibni cabdillaahi salawaatu rabbii wasalaamu caleyh ama bacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan waxaan u mahadcelinay allah tabaaraka watacaala nimcooyinkiisa faraha badan na siiyey, islaam naga dhigay, ahlu tawxiid naga dhigay, ilaaha ku mahadsan alxamdulillahi rabbil caalamiin. Bacdi alxamdulillahi tabaaraka wa tacaala, waxaan mahadcelinayaa beesha reer Galajalaal ee maanta quwaddoodii iyo awooddoodii iyo gaaladacaybnimadoodii bannaanka soo dhigtay waa una mahadcelinaya, jazakumullahu khayran. Maanta dalkeenna wuxuu ku jiro iyo xaaladiisa qof walba wuu dareemi karaa. Maanta waxa aan wadnaa waa fariimo. Awalan waxaan ka bilaabaynaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee dadkeenna iyo deegaanadeenna iyo dadnimadeenna iyo diinteenna duulaha ku soo qaaday. Beesha waxay ku samaysayna asigana wuu og yahay, beeshana way ogtahay, caalamkana iyo dunida inta joogtana waa u sheegnay. Jawaabahan ka sugaynay isbitaaladii ceelashu baabi'iyey iyo deegaamadu bi'iyey, jawaabtan ka sugaynayna wuxuu ka soo dhigay inuu mar labaad dagaal soo qaado. Fariimahaynina wuxuu ku bedelay hanjabaad iyo duulaan cusub. Xasan Sheekh, waxaan leenahay xasanow, waxa aad sheegtay iyo dagaalka aad soo qaaday, fariinta aad qortay ee maanta inaad beesheena aad baabi'isid, diinteena aad baabi'isa ay tahay, taa ayaa noo ballan. Qodobka kaloo rabo inaan dhaho wuxuu yahay, insha allahu tacaala, kuwa Xasan Sheekh la jooga beesha ka dhashay, waxaan leenahay warnimihii ka toobadkeena meeshaa ka imaada, wax maslaxa adduuniya aakhiradii ku jira ma laha, ilaahay toobadkeena. Haddii aad diidaan biidni illaahi alwaaxid alaxad, katiibada Sheekh Xasan Barsane ee muslimiinta ah waxay duli doontaa murtidiinta agtiina joogta idinkoo safkaa ku jiro. Ilaahay hada u toobadkeeni waaitaan insha allahu tacaala. Waxaad dhici doonto murtad gaaljecel oo muslim gaaljecel dil, insha allah. Fariinteena kale waxaan leenahay beesha caalam kuwa sheegta oo har iyo habeen la daba taagan qoladan manhajkooda rabaan inay fuliyaan. Waxaan leenahay gaalay waxaad wadiir waa diidnay. Waxaan idin leenahay inaa buraa'u minkum wa mimaa taabuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaa'u abadan. Waxaad wadaan waa diidnay. Waxa noo dhexeeyo ee ballanteenna ah idinkana waad ogtahay, anagana ognahay. ilaa ad ilaahay ku toobad keentaan insha allahu tacaala. Waxaan noo ballan insha allahu tacaala qoriga noo ballan, mashruuc walba soo bixiyo, gaal walba uu cadaaw ama madoobow, soomaali ha ku hadla ama yuusuf ku hadlin, insha allahu tacaala. Haddii aynu nahay beesha gaal jecel, waxaan ku leenaa waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala raalliga nooga yahay, min fawqa sabca samaawaad nooga soo dejiyey, raallida nooga yahay qaadanay. Waxa aad wadaan ee kufriga iyo gaalnimada ah waa diidnay, sababtoo allah tabaaraka wa tacaala haddii aad diideen annagana allah tabaaraka wa tacaala waxaad ka bedelood wadaan waa idinka diidnay. Fariinteyda kale insha allahu tacaala waxaan u diraa beesha gaal jecel, beel yahay waa la og yahay, gaaladana way ogtahay, idinkana waad garanaysaan, ummadda soomaaliyeed waa garanaysaa inaad tihiin ummad diimeed, ummad jihaad. Waxa laidinku haysto ee cadowga idinku soo duulayo, ee dhagaraha idinku maleegayo, ee hagardaamada idinku wadana waxay tahay inaad tihiin abnaa Sheekh Xasan Barsane, abnaau haadihi diin. Saacaddaa laga bilaabay insha allahu tacaala, nin walba beesha ka tirsan oo ku abtirsada waxaan faraynaa insha allahu tacaala qorigiisa iyo booshkiisa inuu madaxa dhigto. Kan baadiyaha jooga waxaan leenahay si qaas, dadkeenna baadiyahow, gaalada waxay go'aansatay inaad baabi'iso, nin waliba qorigaada barko booshkaada soo dhaweysa, wallaahi waa fuliyaal feeraha ku dhuftay insha allahu tacaala. Ballanteennana waxay tahay in gaal dambe dalkeenna uu ku raaxaysan insha allahu tacaala. Fariinta ugu dambeysa dirayna waxay tahay waxaan u dirinaa amiirkeena Abu Cubayda, waxaan leenahay sheekhinaagu amiirina, haddii aynu nahay beesha gaal jecel mar labaad iyo mar saddexaad, waxaan kuu cusboonaysiininaa beecadii aan kugula jirnay, waxaan kugu bayactamaynaa culays iyo fudayd. Waxaan dhibsanayna iyo waxaan dhibsanay ninba, ilaahay diintiisa inaan dhibnaan diyaar u nahay. Gaalada soo xad gudubtay ee dulmiga wada ee dalkeena daandaasiga utaba inaan kula celinno oon garabkaada ka dagaalanno oon hortaada ka dagaalan diyaar u nahay. Allahu akbar. Guntii gabagabadii waxaan baaq u dirayaa anoo u tahniynayo beelaha ansaarta ah ee Soomaaliyeed. Waxaan leenahay jazaakumullahu khayran. Waxaa la joogaa doorkeenni gaalada sii holeelayso ee rabta in qabaailkeenna dadkeenna u celiso sagaashameeyadii, sagaashameeyadii inay u celiso gaalada go'aansatay, ee rabta inay na beelayso insha allahu tacaala dadkii celin lahaa. Xarakada shuyuul mujaahidiin saacaddan laga bilaabo ma ah, ansaaray waa idinka. Waxaana codsanaa insha allahu tacaala beelaha ansaarta saacaddan laga bilaabo insha allahu tacaala intisaarkii aa bilaawday furmaha insha allahu tacaala walaalaha mujaahidiinta saacaddan laga bilaabo insha allah anaga aan ka bedelo. Jazaakumullahu khayran. Intaasaan kusoo koobay, hada wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Allahu akbar, allahu akbar. لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Waxa gabagabada barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa. Soomaalida ku nool dalkaasi Uganda ayaa waxaa la soo darsay walaac xoogan kadib markii cudurka Ebola uu ku faafay gudaha dalkaasi soona gaaray magaalada Kampala oo ay ku nool yihiin kumanaan Soomaali ah. Dowladda ayaa sheegtay in shalay oo kaliya magaalada Kampala laga helay kiisaska 52 ruux oo ku dhacay cudurka. Gudoomiyaha jariidada Soomaaliyeed ee dalka Uganda iyo qaar kale oo ka mid ah dadka Soomaalida ayaa ka hadlay cudurka Ebola ee ku faafay gudaha dalkaasi. In xaqiiqdii cudurka Ebola uu soo galay magaalka ama caasimadda dalka Uganda ee Kampala, wuxuu soo gaaray shalay. Waxaan la helay xaqiiqdii baaritaanka kadib shalay loo ogaaday. Maanta oo 52-ka ah waxaa la xaqiijiyay 15 qof, 7 hal famil ah, 8 dad kale. Ebola way ka duwan tahay, mana ahan sidii COVID-19 oo faafin jiray. Ebola waa cudur lagu kala qaado taabashada, walow dadka qaar ay dhahayaan aragtida dhow waa lagu kala qaadaa, laakiin dhakhaatiirku waxay xaqiijiyeen taabashadaasi in lagu kala qaado. Waana ka wacyigelin karnaa ummaddana, waa gaarsiin karnaa jaaliyaddana. Dhammaanteeni waxaan nahay hal gruub oo isku xidhan. Way adag tahay Kampala. Kampala waa caasimadii dalka Uganda. Waxaa ku nool dad joog badan oo gaarayaan ku dhawaad 5 million ama ka badan. Waxaa kaloo jiraan 1 million oo suuq ahaan u imaadaan kadibna noqdaan. Culaysyada marka imaani kartaa waxay tahay dadkii in la kala xakameyn waayo. Waxaana suurtagal ah xanibaad inay imaado waddanka. Waxaana aad uga xunnahay tirakoobkii oo gabagabada maraysay oo Soomaalida ah, oo misena dad badan kulmayaan. Goobta lagu kulmayaan waa goob kooban 4 tenda ama 5 tenda ama dadkiina waa hubaal oo istaabanayaan. Dadka meesha ka shaqeynayaan waa Soomaali, Ugandese iyo qowmiyado kale. Dadka waxaan ugu baaqaynaa inay taxadir sameeyaan, inay galoofisyo gacmaha gashtaan, face maskana afka ku xirtaan. Dadkana markay la hadlaan inay ka fogaadaan 1 daqiiqo 1 mitir iyo in ka badan 2 mitir. Sidoo kale waxaan gaarsiinaynaa ummadda guud, jaaliyadda guud, meel walba ku nool dalka Uganda, taxadir inay muujiyaan. Baaq ugu diro bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda, baaqaasoo ku aadan cudurkan eboolaha ee kusoo kordhay dalkan Uganda. Waxaa la sheegayaa maanta taariikhda 15-ka bisha wasaaradda caafimaadka ee dalkan Uganda inay xaqiijisay kiis kaasoo ah 15 qof, 7 qof oo family iyo 8 qof oo different people ah. Baaqan halkan uga diraya masoo jeedinta, halkan uga diraya bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalweynahan Uganda, waxa weeye in ay kala fogaadaan waxa la dhahaa xubnahan jilicsan ee sanku ka mid yahay, indhuu ka mid yihiin, in faraha laga daayo. Haddaba haddana odayaasha ku jiro Uganda jooga, gaar ahaan Kampala, waxaan halkan baaq uga dirayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee jaaliyadaha ah ee jooga Uganda inay taxadaraan, kana taxadaraan maaragtay danta caafimaadka iyo dadweynaha ku salaysan. Magacaygu waa Taris Qamar, waxaa dhakhaatiirta wax ka barto dalka Uganda. Sawad ogsoonan cudurka Ebola wuxuu saayid ku ahaa gobollada, especially gobolka Mbende. Soo hadda wuxuu soo gaaray caasimada dalka Uganda. Sawad ogsoonanay Kampala waxaa ku nool dadyo fara badan, taasoo u baahan wacyigelin saayid ah. Cudurka wuxuu ku faafaa si dhaqsi haddii dadyooga aan la siinin wacyigelin. Sawad ogsoonanay taariikhda markay 25-ka bisha 10-aad 2022, waxaa laga helay 15 qof, 7 qof oo family ah, 8 qof oo dadyo kala duwan. Sidaa wad ogsoonaan dalka waxaa ka jiro tirakoob kaasoo u baahan dadka in laga sii wacyigelin. Bulshooyin badan ay iskugu yimaadaan meelaha tirakoobka, waxaa ku dadaaleynaa inaan yareyno tirakoobka dadka loo sameynayo, aan u sameyno wacyigelin, aan dhiirigelino, aan dhahno galabsi soo qaata. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. ودهن عاو انت سيئن قصو افميريا برنامشك لما انتين ابا وحن اذن كتغينا سيدا سيو في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.